Vilket betyder att jag slipper installera en jävla massa spel åt ungarna på. Nej, det gick inte. Det var ju synd. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Jonas Rosland, tillsammans med Marcus Eskoland. Och i dagens avsnitt ska vi ta farväl av en gammal vän. Vi är lite för tid att göra det i och för sig då. Men det är väl det är ett ypperligt tillfälle, eller ska vi säga nästan i sista laget att prata om det i alla fall. Ja, för om ett par månader så kommer det vara helt irrelevant. Ja, och det vi pratar om är ju Windows XP. Allas favorit. Ja, denna trotjänare i IT-världen. Nej, men Microsoft har ju för, det är ju ganska länge sedan nu, annonserat att 8 april är ett magiskt datum. 8 april 2014. 2014, då går Microsoft XP, Windows XP Service Pack 3, End of Service Life. Och vad betyder då End of Service Life, Marcus? Det betyder att Microsoft inte kommer göra någonting åt att reparera någonting med Windows XP. Så inga bugfixar? Inga bugfixar. Inga säkerhetsfixar? Inga säkerhetsfixar. Och ingen support? Ingen support. Nej, precis. Så att egentligen så det blir ett operativsystem som kommer att bli föråldrat. Vilket det i och för sig är, men det kommer alltså att inte finnas någon ny utveckling kring det. Vilket jag inte tror i och för sig att det har funnits tidigare heller. Men som sagt, inga fellagningar på något sätt. Nej. Så det som är trasigt den 8 april kommer att fortsätta att vara trasigt? Så är det. Och det intressanta varför det är värt att prata om det här överhuvudtaget är ju att det finns ett faktum att det Windows XP har inte försvunnit ifrån som installerat operativsystem. Nej. Ute i världen. Jag läste statistik någonstans om att det finns ungefär 500 miljoner. Det är alltså en halv miljard. En halv miljard XP-devicer. Fortfarande som används. Eller används vet jag inte. Men det finns en halv miljard XP-devicer som är installerade. Som är, ja. Och de körs ju på lite olika ställen då givetvis. Mm. Och vi kan väl för guds skull hoppas att de i alla fall är på Service Pack 3. För det är den enda versionen som har support. Ja, eller som faktiskt hanteras av Microsoft på ett eller annat sätt. Mm. Och det här betyder ju att om man nu, ja, de här halv miljarden XP-devices, det är lite... Det är en helt sanslös summa. Ja, alltså jag kan inte förstå hur mycket det är. Det är liksom 500 miljoner Windows XP som fortfarande är installerade worldwide. Ja. Så att det som är intressant där är ju att det är inte särskilt lång tid kvar. Alltså 8 april är runt hörnet. Det är bara några månader kvar. Ja, det är februari, mars, april. Ja, knappt april. Så det är två och en halv månad kvar att uppgradera till någon version av Windows som faktiskt är supportad. Ja, det är ju Vista då, givetvis. Det blir ju... Alla kommer att uppgradera till Vista, tror jag. Jag ska inte säga något. Jag kan förstå varför folk inte uppgraderar sin XP till Vista, men steget efter kanske inte håller med om. Windows 7 är ett utomordentligt operativsystem, tycker jag. Så är det. Och det finns ju lite annan intressant statistik kring Windows XP. XP har ju använts inte bara till PC. Alltså, det var ju den stora mängden installationer där ute. Det var ju för PC-marknaden givetvis. Det är ju ett klientoperativsystem, så det säger ju sig själv. Ja. Men det var ju mycket för att helt plötsligt blev Windows en riktig gaming-plattform. Mm. Ännu mer än den har varit tidigare. Yep. Och man kunde ju göra allt där. Den var väldigt customizable och man kunde få den att se ut lite hur man ville. Mm. Och alla visste hur den fungerade. Alla har ju använt XP. Ja, det skulle jag väl våga påstå. Den släpptes för 13 år sedan. Gjorde den. 13 år sedan kom Windows XP. Man börjar känna sig lite gammal. Ja, får pensioneras i sina tidiga tonår. Men det intressanta är att XP används ju inte bara på hemma-PC och i företagen, utan används ju som en embedded device också. Mm. Windows XP embedded, men där läste jag... Alltså, inte bara embedded, utan jag tänker också bara på faktumet som bankomaten. Ja, precis. Bankomaten är ju en fullfjädrad XP. Och där har man ju faktiskt kanske inte tagit tag i saken i tid. Informationen vi har lyckats gräva fram på det stora World Wide Web säger att ungefär 95% av alla bankomater kör fortfarande Windows XP. 95% av alla bankomater? Ja, och vad är det? Du hade hittat någon siffra på antal bankomater. Jag hittade en siffra på cirka 3 miljoner bankomater där ute. Det är ju fortfarande bara en bråkdel av alla de här 500 miljonerna som är installerade. Ja. Men om vi då har 3 miljoner bankomater där ute som kommer vara, och 95% av dem kommer vara oskyddade, helt och fullt och osupporterade, dessutom på en, från ett operativsystemsperspektiv, den 8 april, eller efter den 8 april. Det känns lite skrämmande. Alltså, det är en skillnad mot att ha en PC under skrivbordet som är osupportad, mot att ha en maskin som faktiskt innehåller pengar. Ja, alltså, jag känner lite så här att det här om något är ju ett argument för att gå mot ett kontantlöst samhälle. Det är kanske dags att stänga av dem bara. Ja, jag tror det. Det är lika bra. Bankerna hanterar inte kontanter. Varför skulle vi göra det? Jag undrar faktiskt om det går att ringa till banken och fråga om det går att spärra sitt kort för kontantuttag. Det hade varit lite smart, tror jag. Jag undrar det. Det är bara som en hypotetisk fråga. Man kan ju spärra det för utlandsköp och annat sånt där. Men undrar om det går att spärra för kontantuttag. Ja, det vet jag inte. Men det vore ju kul att testa. Ja. Om vi hinner med så tar vi och provar. Om ni som lyssnar ringer era banker och frågar, så berätta gärna hur det har gått. Absolut. Så det här betyder ju att vi sitter nu i en situation. Vi har en halv miljon eller miljard devices där ute som kommer vara helt osupporterade. Mm. Det är dags att börja nu. Det intressanta här är ju faktiskt... Det är inte dags, du borde ha gjort det. Och har du inte gjort det så borde du sitta och göra det just nu. Det är inte dags att börja, utan du borde vara mitt i det. Men det intressanta är ju att vi grävde ju fram när Windows 7 släpptes. Mm. Det var ju till och med så att ingen av oss kom ihåg när Windows 7 släpptes. Nej. Och det var för... Fem år sedan. Juli 2009 släpptes Windows 7. Så det har funnits tid i ungefär nästan 5 år att uppgradera. Ja, precis. Och då kan man ju tänka sig att ja, men de flesta kanske vill vänta ett år innan första servicepacket och sådär innan man tar in i produktion. Men det är fortfarande 3 år med lite change som man har haft på sig att uppgradera de här maskinerna. Men det intressanta där är ju också att man kanske egentligen har felbedömt också livscykelhanteringen på laptops och desktops och så vidare. Ja, och embedded enheter. Ja, exakt. För någonstans så har man, så säger man väl att en laptop eller en bärbar eller en desktop har ungefär en livslängd på 3 år. Ja. Vilket borde betyda att allting har gått över till en nyare operativsystemsversion än vad vi kanske en XP. Det hade man ju kunnat hoppas på. Ja, men det verkar som att vi krämar ur det där absolut sista. Jag har ju fortfarande sett nya corporate laptops som runt om i världen här. Nya corporate laptops som installeras med Windows XP. Vilket nådens år 2013 och 2014 låter ju helt horribelt. Ja. Alltså helt baklänges. Men grejen är ju den att det här, vi satt ju och spekulerade här lite innan. Vad är det som kommer hända då den 9 april? Mängder med saker. Jag ska sitta uppe hela natten bara för att se hur nyheterna utvecklas här. Alltså det spekulation. Jag tror inte det är så stor gissning, men jag skulle väl anta att en hel del hackers och malware-skrivare sitter och håller på en himla massa exploits just nu. Det tror jag med. Det är ingen idé för dem att släppa ut en exploit ut i det fria. Om man kan sitta på den i 2,5 månader. Mm-hmm. Och sen veta att den kommer ju vara öppen därefter. Precis. I all evighet. Precis. Från och med då så är det ju egentligen fritt fram, skulle jag vilja säga. För att det kommer inte finnas några säkerhetspatchar eller bugfixar överhuvudtaget på operativsystemsnivå. Nej. Så har man någon sån exploit, ja, om man vill vara snäll så släpper man ut den. Men annars så lär man ju sitta på den, och jag tror att det är en hel del som sitter och försöker hitta exploits just nu. För att de ser att det här är ju perfekt. Mm. Vi har 500 miljoner maskiner som är en potential target den 9 april. Det är ett stort botnet. Ja. Det kan vara mycket stort botnet. Där kan man mina bitcoin. Precis. Nej, men alltså, så att det, men däremot så har ju Microsoft gått ut och sagt att man i, jag tror att det heter Security Essentials i XP, men det finns ju den typen av funktionalitet. Man kommer fortfarande uppdatera virusdefinitioner eller malware-definitioner i det. Men det är ju fortfarande inget skydd. Det ska vi komma ihåg. Det är ju fortfarande bara att du blir förvarnad om att det, med lite tur så tas det bort innan du blir infekterad. Mm. Om du nu uppdaterar de definitionerna. Om du nu uppdaterar de definitionerna. Så, men är det så att du sitter på XP idag, så skulle jag väl säga att det, och du inte, om du vet av dig att du har massor av annat att göra som du prioriterar högre än din egen dator, så då måste, det minsta man kan göra är att gå och köpa ett riktigt virusskydd. Ja, absolut. Absolut. Antivirus är ju extremt viktigt att ha på vilken Windows-produkt som helst. För att det alltid är utsatt. Just för att det är en sån potentiell stor attackyta där ute. Så det ska man ju alltid ha. Mm. Väldigt många under de här 13 åren som XP har levt då. Väldigt många, och det här är ju mestadels privatanvändare. Ja. Men väldigt många av dem har ju kanske installerat det. Första gången man har installerat någonting. Och sen har man låtit den löpa ut. Ja, man har kört ett år. Ja, och så har man inte sett någonting. Nej. Så sitter man där och man har ett antivirusskydd installerat, men det är inte igång. Mm. För att man inte har betalat licens. Nej, exakt. Och grejen är ju... Det är väldigt vanligt. Jag ska inte vara paranoid. Men man kan ju bara fundera på hur stor motivation Microsoft har att kontinuerligt uppdatera virusdefinitionerna för XP. Mm. Jag tror att man har större sannolikhet att faktiskt få fräscha virusdefinitioner som är up to date från någon som man faktiskt betalar till. Ja, precis. Så att vi får slå ett slag här för alla de där ute. Ja. Att det finns betalalternativ, och är det så att man inte byter OS så är det dags att dra fram plånboken och faktiskt ta pynta en slant. Ja. Så dyker det inte. Nej, och inte bara för att skydda sig själv, men även för att skydda alla andra. Ja, visst. Nej, men alltså, det grejen är ju så här att det är ju inte bara det att du blir en del av ett botnet och fortsätter sprida viruset. Vi har ju till exempel CryptoLocker som vi pratade tidigare om. Precis, vilket är faktiskt väldigt läskigt. Som krypterar din dator. Och så får du fixa fram lite bitcoins för att komma loss. Men det är inte bara det att du kommer, att man liksom man blir infekterad, utan man kan faktiskt hamna i lite klister själv också. Mm. Så att rekommendera starkt då. Ja. Fast det starkaste rekommenderar jag, byt OS. Ja, byt OS först och främst. Fråga dig, blir det lagligt att ladda ner XP? Nej, det tror jag inte. de kanske släpper ut den som public domain. Ja, Freeware. GPL-ar hela konkurrensen. Så kommer massor av exploits när källkoden är ute. Men det är ju... Jag vet ju... Om man går tillbaka till sig själv. Mm. Så vet man ju att XP var nog ett av dem, och OS som dessutom... pirat installerades överallt. Inte bara privat, utan även hos en hel del företag. Ja, visst. Så jag tror att det säkert är, om det är så att man råkar sitta på en sån kopia och inte uppgradera på grund av det, då tror jag att man ändå bör knata iväg någonstans och fixa sig en schysst OS-kopia av nyare snitt. Ja, precis. Och om man kollar lite på, vi har det här operativsystemet då, som har levt i 13 år. Mm. Varför har det levt i 13 år. Varför sitter vi här 2014 och pratar om att nu är det dags att byta från XP som släpptes för 13 år sedan? Ja. Alltså, jag tror ju att det finns ett antal olika saker kring som har lett till det här. Det första var väl att efterföljaren till XP tankade ju rätt hårt. Vista, ja, jag installerade, jag grämer mig över att jag gjorde det. Datorn gjorde jag ingenting med sen, den står faktiskt på vinden. Fortfarande med Vista installerat, men jag slutade använda den, så dåligt var det. Sen det andra, och det här tror jag snarast, med, det är nog liksom privatmarknaden. Och sen tror jag att ja, därefter, många datorer vart aldrig uppgraderade hårdvarumässigt. Nej. Och gå för att liksom palla med sjuan. Nej, precis. Från XP till sjuan så var hårdvarukraven var ju rätt stora. Och säkerligen, funkar det så funkar det. If it's not broken, don't fix it. Ja, men precis. Mentaliteten. Lite så. Tittar man på corporate-sidan så då börjar vi nog prata om applikationer. Som huvudanledning. Och du hade ett bra exempel där. Ja, visst, absolut. Jag kommer till den. Jag tror, men just att, som vi tar till exempel Windows 98, 95, ME. Fint. Det var, och glöm inte 2000 Professional. 2000 Professional. Nej, men 2000 Professional var egentligen, om man ska prata om något man hade i företagen. 95, 98 och ME var ju aldrig någonting som man körde i företagen. Det är jag glad för. Hatten av. Men 2000 till XP var inte så stort steg. Så där kunde man ju föra med applikationer. Men sen när man kom till 7an. Vista blev ju aldrig någon hit det heller. Så blev ju egentligen att ja, man har nog levt kvar med applikationer som bara fungerat under XP. I vissa fall också 32-bits applikationer som absolut kunde köras på absolut en plattform. Absolut. Jag vet ju i början hur det var med 64-bitars stödet. Ingenting som stöder, så vi får knappt drivrutiner till skrivare. Något precis. Som alltid funkar faktiskt under Windows. Det ser det i skrivarna. Men inte när det gick upp till 64-bit så brukar det kunna strula med. Men sen kommer vi till huvudboven. Alltså någonstans där under den eran som XP var liksom det gällande operativsystemet, så börjar vi ju se mer och mer webbappar. Och där kommer vi till den här favorithackkycklingen av dem alla. Internet Explorer. Alltså jag tror att där har vi nog en av bovarna till mycket. Varför vi inte är på ett nyare operativsystem. Allt är Internet Explorers fel. Ja, allt är Internet Explorers fel. Ja, men jag håller med dig där, för att det är fortfarande ganska många applikationer där ute i Enterprise-världen. Absolut. Som är beroende av Internet Explorer 6. Ja. Många av de där applikationerna är inbyggda in i affärsprocessen. Vilket gör att man kan inte göra affärer. Ja. Man kanske inte kan sköta sitt logistiksystem om man inte sitter på Internet Explorer 6. Ja. Med de här ActiveX-kontrollerna och Visual Basic-funktionerna. Ja, där är ju alltså den pucken i sig. Och jag har full respekt för att man har levt kvar i den världen. För att det är inga billiga projekt. Nej. För det har inte handlat om att gå upp till Windows 7, utan då har det varit att då ska man in i alla system och rota och bygga om. Vi vet ju själv, vi har ju suttit med vårt fina lönesystem eller tidrapporteringssystem som för övrigt i höstas gick över och kunde köras på en annan browser än Internet Explorer. Ja. Jag tror att det är där liksom skon har klämt. Alltså vi pratade tidigare på om det här med att stycka elefanten och den kommunistiska femårsplanen. Ta små delar. Ja, men det är en stor elefant som jag tror att du inte kan stycka riktigt. Alltså, du kan inte bara säga att nu gör vi en utrullning till Windows 7. Vilket i och för sig är ett stort projekt i sig, ett större företag. Men när man sen då säger, ja men då innan vi kan göra det så måste vi uppdatera vårt CRM-system och vårt fabrikssystem och alla vad det nu månde vara. Va? Det är ett jätteåtagande. Mm. Men samtidigt, 4, nästan 5 år sedan som Windows 7 släpptes. Och innan dess Windows Vista. Ja, men fast det är ett glömt kapitel. Jo, men ändå. Vi har haft alldeles för länge på oss för att vi inte ska ha allting uppgraderat idag, tycker jag. Mm. Ja, jag håller helt med. Jag ser det som en miss lite utav de som har varit ansvariga för det egentligen. Ja, ja, visst. Jag tycker det är jäkligt synd att vi sitter här med det fortfarande. Mm. Ja, nej, men så är det. Samtidigt, alltså det är svårt att säga vem det är. Alltså, vi kan skylla på Internet Explorer. Det, ja, kan, det vi kan vi definitivt. Men samtidigt så ska man ju säga så här. Ja, det har ju varit bra att Microsoft har drivit själva innovationen framåt och kommit på massa nya teknologier. Mm. Men däremot så kan man säga att det kanske inte har varit lika bra att man inte har supportat det längre. Alltså, Visual Basic, det kanske inte var så jäkla bra. ASP.NET var kanske inte så himla roligt. Vi droppar supporten. Ja. Det i och för sig är ju riktigt kast. Mm. För det betyder ju att då har man ju liksom, man har ju låst in. Alltså Microsoft har ju alltid varit duktiga på bakåtkompatibilitet. Mm. Men inte just i det här specifika fallet. Nej. Där har det faktiskt varit funkat riktigt, riktigt dåligt. Så att, det är du tvegat svärd. Ja. Alltså, vi får glatt ta emot innovation. Men då gäller det också att det finns en lite långsiktighet i det hela. Men om vi kollar på det här då. För det vi ser egentligen, anledningen till att man ligger kvar på XP är på grund av applikationer som inte kan köras någon annanstans. Mm. Vi har låst oss fast vid de applikationerna. Mm. Men det finns ju lösningar på det. Ja, absolut. Och det här var ju liksom, vi spånade ju här innan. Liksom, bara hur tar vi oss ur det här träsket då? Mm. Om vi nu inte, vi vet att vi har applikationer som är beroende av att det måste vara XP under. Men som sagt, jag tror att det är behäftat med fara att ligga kvar på XP. Ja, som vi sa, 8 april, ja. Då är det färdigt. Ja. Om man inte har en stor plånbok. men grejen är den att det går ju att öka på hastigheten på processen att byta. Och vi spånade ju lite om vad är det man kan hitta på. Men jag har ju kört det här. Jag uppgraderade till Windows 7 ganska kvickt efter den släpptes. Mm. Och varit jättenöjd med Windows 7. Mm. Funkar klockrent. Ytterst sällan några problem. Ja. Men samtidigt så hade vi ju system som krävde då en äldre variant av Internet Explorer. Och det jag körde då var ju en thin-appad version av Internet Explorer 6. Precis. Så applikationsvirtualisering i sig är ju ett sätt att lösa problemet. Mm. Alltså vi containrar de applikationer som vi behöver, som vi inte kan köra på ett modernare OS. Mm. ThinApp är ett jättebra exempel. Microsoft AppV vet vi inte riktigt var det försvann, men det finns säkert där ute. Citrix virtualisering. Absolut, på serversidan. Med strömning av applikationer och sånt där. Och andra sätt att lösa det här är ju att ta de befintliga installationerna som man har av XP och kanske migrera in dem till en virtuell desktop-farm. Ja, precis. Köra VDI. Och sätta klampa ner mycket säkerhet kring dem extra. Ja. Dubbla säkerhets... ingen kommunikation ut och in från internet. Nej, precis. Men sen, VMware släppte ju de köpte upp ett bolag, med 1,5 år sedan någonting. Mm. Och släppte en produkt därefter som heter Mirage. Just det. Som gör det väldigt lätt att uppgradera från XP till Windows 7 och sen vidare. Ja. Där man egentligen gör det live medan man kör. Mm. Och den tar och uppdaterar applikationer och allting sånt där. Mm. Och det är ju jäkligt smidigt om man då har applikationer som faktiskt klarar av att köras på ett nytt OS. Ja, just det. Så är det ju inga konstigheter. Det är ett enklare sätt att rulla ut ett nyare operativsystem på. Precis. Istället för att köra sneakernet och knata runt i användarna. Ja, med en USB-sticka eller en DVD-skiva. Eller för den delen bota om och trycka på F8 eller vad det är, och välja PXE-boot. Eller vad det är, det är alldeles för smidigt. Men det är... Men det är ju en operativsystemsutrullning då. Mm. VDI är ju en container av operativsystemen. Men jag tror att den smidigaste varianten för många hade varit att kunna köra de här applikationerna som egna containrar. Ja. Typ ThinApp. Typ ThinApp, ja. Alltså, jag är ju inte helt främmande för den varianten heller att virtualisera den gamla desktopen och köra den lokalt. För de få applikationer som det faktiskt är. Mm. Alltså, jag tror inte idag att det är så himla många. Men, jag hoppas inte. Nej, jag hoppas verkligen inte det. Men det är ju ändå någorlunda modern laptop, desktop, så kan man ju faktiskt köra en virtuell maskin. Det var faktiskt inte för så länge sedan jag såg ett extremt viktigt system för en större enterprise som körde fortfarande i DOS. Mm. Så att det finns ju en hel del saker kvar där ute, men det är inte alls lika mycket som det har varit. Nej. Sen är det ju självklart så, det finns ju applikationer som, även om man uppgraderar dem eller byter ut dem, så måste man leva med dem. Alltså vi pratar bokföringsmässiga regler, alltså skatt eller så här, lagkrav helt enkelt. Mm. Men det är ju också ett ställe där liksom VDI passar sig jättebra. Klockrig. Stoppa in dem som ett par desktoppar i VDI-farm, accessa dem när det behövs. Ja, exakt. Alla de som arbetar med de systemen tittar nog inte på 10 år gamla records dagligdags. Nej. Men de ligger där ifall om att vi ska hämta ut dem. Ja, och då kanske vi har 5 stycken VDI-maskiner istället för 200 XP desktops. Just det. En lite mindre attackvektor. Mycket mindre. Då kan vi sänka den här halva miljarden XP-maskiner till kanske bara några få miljoner. Mycket bra. Ja. Nej, men det finns ju ett antal metoder som man kan ta till för att liksom komma ifrån beroendet av XP på varenda desktop. Mm. Det är liksom att det beroendet skulle jag väl våga påstå finns inte riktigt där. Att det måste vara en fysiskt installerad XP. Vi kan köra en virtuellt, antingen som lokalt eller som VDI. Eller så kan vi ta och virtualisera applikationen istället, eller containraren. Mm. Så vi slipper bry oss om det underliggande operativsystemet. Så att om vi när 13 år senare, när Windows 7, eller vilket det nu operativsystem, eller det blir ju bara 11 år i så fall. Ja. När Windows 7 går end of service life, att vi inte behöver göra samma resa igen. Nej, precis. Jag tror att just containerade applikationer är ett sätt. Ja. Men även att man kollar på andra typer av applikationer när man går vidare. Windows 7 kommer ju leva kvar ett bra tag. Ja. Det är ju inte alla som är helt övertygade om Metro-interfacet i Windows 8 än. Men Windows 8 i sig funkar jättebra. Men jag tror att det jag skulle rekommendera att man kollar på, istället för att kolla på just sådana här klientappar som man sen måste thin-appa för att leva vidare sen. Köra så som du sa då, klientlöst eller via webben på något sätt. Nej, men jag tror vi har ju pratat om det tidigare också, att vi som har skiftat till Mac, vi klarar just Ubuntu mycket idag utan Windows. Ytterst sällan jag behöver. Ja, för just av den anledningen att det mesta är ju webbaserat på ett eller annat sätt. Mm. Så att bytet i sig är ju, det är ju mindre motstånd idag, eller mindre behov av att behålla de här gamla applikationerna. För att, ja, det mer och mer börjar ju bli liksom webb. Mm. Och där tror jag också är det att tittar man på att införskaffa en ny mjukvara, då ska man nog titta på liksom, vad är accessmetoden för den här applikationen? Precis. Åh du, tjena, vi har en 32-bitars Windows-applikation. Då är det ju bara vända i dörren och gå därifrån. Va? Ja, definitivt. För det finns ingen idé att gå den vägen. Många webbappar idag stör ju givetvis Windows, Linux, OS X och en massa telefoner, tablets, allting sånt där. Ibland så finns det ju en specifik klient som man kan ladda hem om man vill ha det. Men ofta så behöver du inte ha det. Nej, precis. Utan du är inte beroende av att data ligger lokalt på desktopen längre. Vi lever faktiskt i en uppkopplad värld. Vilket är väldigt skönt. Ja, vilket är väldigt skönt. Men alltså, så att jag tror att det där är... Ja, man ska inte, vi får inte, absolut inte hamna i den här samma fälla igen då. Men då ska ju applikationen vara flashbaserad då. För att vara... Eller Silverlight kanske. Eller Silverlight kanske. Nej, men det, HTML5 är väl det som är framtidsmelodin just nu då. Men ja, den HTML kommer ju fortsätta utvecklas fram och tillbaka. Och, men jag tror att HTML5 är väl det säkra valet i dagsläget i alla fall. Det jag tycker är smidigast då, om man kollar på ur ett applikationsperspektiv, är att om vi har en applikation som är webbaserad, då vet vi ju om alla klienter, och då kan vi ju enkelt be användarna där ute att uppgradera till nästa version av klienten. Ja, absolut. Alltså, det är ju säkert lättare att uppgradera en browser. Mm. Det är mindre saker som kommer att gå sönder. Precis. Mm. Och samtidigt också ställa krav på applikationstillverkaren och säga det, att supporten i HTML5. Mm. Kan vi köra den här i Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer? Eller det är ju faktiskt ännu enklare faktiskt, för att det är ju inte så mycket vilken browser det är, utan det är ju det underliggande UI-kittet som avgör. Mm. Som, ja, där vissa av de här, jag tror att det är Safari och Chrome som till och med kör samma. Mm. Så att funkar applikationen i Safari, så funkar den till 99% säkerhet i Chrome också. Precis. Så att det finns ju en massa sådana saker som har blivit bättre, som gör att vi inte behöver liksom ha samma beroenden av att, ja, det är en specifik version av Firefox, eller det är en specifik version av det ena eller andra. Standardisera så mycket som möjligt helt enkelt. Ja, fast inte på klienten inom AirCode som vi pratar. Precis. En browser, utan det är i så fall att ett HTML5 är en standard. Ja. Eller Internet Explorer 6. Sett på en del websites när man går in och kollar på källkoden. Ja. Så står det ju då, är det, för man kanske har specifika funktioner för de olika webbläsarna, för att de fungerar bättre. Ja. Och det är ju fine. JavaScript är väl sån här, fortfarande den här magiska grejen som inte funkar lika på alla ställen. Nej, det funkar lite olika och funkar lite olika bra också. Ja. Ibland så har jag sett då att kör du Chrome, då ska den vara så här. Kör du Firefox, då ska den vara så här. Kör du Safari, då ska den vara så här. Kör du Internet Explorer, skippa JavaScript. Så att det är liksom, de kommer fortfarande vara där, för det är lite olika varianter kommer det ju vara på hur man processar informationen som läses upp. Men om man standardiserar på standard framework som HTML5, då kommer den ju se likadan ut. Ja, så är det. Men det är ju samtidigt, det är lättare att uppdatera på ett ställe än att uppdatera alla dina klienter. Mm. Det gör det i serverfarmen. Rullar ut en ny version. Ja, voilà, det är färdigt. Precis. Inte behöva liksom, skjuta ut ett paket till 200 000 användare. Liksom. Så att jag tror att det där är liksom webb. Mm. Det är ungefär där det vi kommer att vara framtidens melodi. Och då är man ju framtidssäkrad sen när man ska uppgradera till version 8.1 som släpptes här nu i höstas. Ja, eller vad det är nu de kommer visa. För i april är inte bara då vi tar farväl av XP, utan vi också kommer få se en titt in i framtiden. Ja, vi kommer välkomna en ny version. Microsoft har gått ut och börjat, eller det är väl inte de som har gått ut och börjat prata om det, men de ska i alla fall ha en Build Developers Conference. Mm. Så en utvecklarkonferens i april, där de, allt är ju rykten då, men det ryktas i alla fall att de kommer visa upp nya versionen av Windows, och den är nu kodnamn Threshold. Jag tror det kommer bli Windows 9. Ja, det tror jag säkert förmodligen också. Eller att de kanske går tillbaka till sin årliga variant. 8.2? Nej, jag tänkte mest att det kanske blir Windows 2015. Ja, vem vet. Ja, vi har haft XP, vi har haft Vista, ME 2003. Ja, det är kanske mer på serversidan som vi har levt med årtalen, men inte 95 och 98 var det, sen släppte vi det. ME, bara för att det var för långt att skriva 2000. Millennium. Och dessutom så var ju serverversionen hette ju 2000 på den tiden. Så att. En sak som Microsoft också har kört igång ordentligt nu på är att inte ha så långa utvecklingscykler. Nej, just det. Releasecyklerna ser ju helt annorlunda ut än vad de gjorde tidigare. Mm. De är årliga istället för att man kör på 3 år. Mm. Vilket är klockrent strategi tycker jag. Har en årlig release cycle är superbra, för då vet man om att amen, nästa år då kommer en ny stor release som man kan uppgradera till enklare. Absolut. Än att ha de här fleråriga projekten varje gång man ska uppdatera till en ny. Och det leder ju oss återigen lite tillbaka till det vi pratade om alldeles nyss, att det här med att vi bör kanske försöka hitta alltså typ applikationer som baseras, som är webbaserade snarare än klientbaserade, för det betyder ju också att vi bör anamma den här releasecykeln, att inte dra ut på att uppgradera klientoperativen, för det är en jättestor utrullning, och jag har full respekt för att det är någonting man inte vill göra en gång per år. Mm. Men vi bör nog omvärdera det. Det är en aning i alla fall. Okej, visst. Det kanske är så att man ska ligga, inte ett halvår efter, men kanske hoppa en release och göra vartannat år. Men att man bör nog kanske vara lite aggressivare i sin egen utrullning av klientoperativet. Jag ser det som så att om man nu har applikationer som mestadels är webbaserade, då ställer man ju kraven på applikationstillverkarna mer än man ställer på sig själv. Ja. Så om applikationstillverkarna säger att det är safe att uppgradera till 8.4 om ett par år. Eller uppgradera till Windows 9 när den släpps 2015, då är ju planen. Då är det ju go. Ja. Då finns det inga beroenden. Inga beroenden, och det finns inga egentliga anledningar till att stanna kvar då. Nej. Utan exakt. Då är det bara då, perfekt, då rullar vi ut nästa vecka. Mm. Super. Mm. Inga konstigheter. Nej. Men det vet jag ju att det går på en vecka så. Men det finns inte några krav på att man måste vara kvar på en specifik version för att den här klienten klarar inte av. Nej, exakt. Exakt. Och jag tror att vi ska liksom omvärdera om hur vi hanterar desktopen. Vi har ju ändå, alltså, från dess att vi fick XP för 13 år sedan. Och sen dröjde det, vad blir det? Måste jag räkna baklänges här. Det är 9 år till Windows 7. Och med katastrofen Windows Vista däremellan. Mm. Så någonstans så drog vi oss kanske till fördel från att gå över till Vista. Vilket betyder att vi ändå hade ett antal år däremellan, om det är 3 eller 4 år från XP till Vista. Och sen så från Vista till 7:an så hade vi en 3 till 4 och 5 år däremellan också. Men under den tiden så borde vi ha kraftansamlat och gått från XP till 7:an på en gång. Ja. Vilket, alltså, för mig är det bara att någonstans så hanterar vi desktopen på fel sätt. Mm. Alltså vi drar oss från att uppdatera operativsystemet. Ja, det är jobbigt. Det är ett stort utrullningsprojekt. Ja. Men vi bör nog, och ett inlärningsprojekt. Och ett inlärningsprojekt också. Men vi bör nog titta på att hantera OS på ett annat sätt. Men om man kollar på nästan samtidigt som man släppte Windows 7 så släpptes Windows 2008 R2. Just det. Det är ju ingen som installerar Windows 2003 då. Nej, och inte knappt då heller. Nej, för att alla körde ju in på 2008, det var ju direkt. Ja. Ja, den är släppt nu, super, då fortsätter, då kör vi på den. Och samma sak är väl egentligen på Windows 2012 också. Det är ju inte särskilt många som installerar 2008 längre. Varför skulle vi göra det nu? När det för att man har en startknapp på ett hjul. Skämt åsido. Men precis så, jag håller med. Det, är liksom, det finns ingen anledning att ligga och släpa på... Eller man har inte traditionellt legat och släpat på serveroperativsystem. Nej. Varför ska vi ligga och göra det på klienterna? Mm. Jag förstår inte riktigt. Nej, jag håller med. Så att det är en skärpning. Skärpning. och hoppas att alla får en lyckad uppgradering. Ja, vi tar det. Men vi måste ju komma in på det här också. För precis som nu har varit inne och sagt vad jag tycker om med just klientutrullningar och varför man håller på. Alltså egentligen så frågan är, varför är vi så beroende av operativsystemet fortfarande? Alltså vi har ju pratat ThinApp precis tidigare, vilket gör oss egentligen för allting som vi kan virtualisera, vilket är det mesta på på en klient. Ja, det är ju i princip alla applikationer förutom de som kräver drivrutiner. Det är väl där vi... Ja, det är väl inte särskilt många i dagsläget heller. Nej. Förut när vi hade massor av instickskort och annat skrot i maskinerna, så ja, absolut. Mm. Men där är vi ju inte riktigt längre idag heller. Så just applikationsvirtualisering för mig är ju liksom, det som vi inte kan köra på webben, så ska ju applikationsvirtualiseras, anser jag. För att vi måste ju komma ifrån, för att vi behöver komma ifrån beroendet av operativsystemet. Jag körde det en hel del på min Windows 7-burk. Mm. Där körde jag en hel del sinnappade applikationer. För jag tyckte det var jättesmidigt, så hade jag dem. Ja, givetvis installerade på datorn. Mm. Så de ligger ju bara som en container, så de låg ju bara på skrivbordet eller vart jag nu hade lagt dem. Men jag kunde även göra en enkel backup av dem. Mm. Det var ju bara att ta hela containern, kopiera ut på en USB-minne. Mm. Perfekt, där har jag en backup av alla mina applikationer och all information och allt sånt där. Supersmidigt. Och det gjorde jag att om jag behövde, för jag hade en disk som rasade. Mm. Har hänt oss alla. Har hänt oss alla. Och det är inte så konstigt. Så då tog jag, men det var ju ingen konstighet. Då var jag bara installera om. Och så hade jag fortfarande alla mina applikationer. Och de såg ut precis som vanligt. Och jag hade all data. Just containerfunktionen gör ju att det blir så mycket enklare att flytta. Mm. Både mellan maskiner. Ja. Men även mellan operativsystem. Ja. Och jag skulle säga att jag körde en del TINAP förut också. Mm. Men nu för tiden så är jag inte lika beroende av applikationer som jag var tidigare. Mm. Operativsystemet är inte lika beroende i alla fall. Nej. Så att faktiskt slutat. Mm. För jag behöver inte. Det är inte så stort jobb att installera de 2-3 applikationer jag behöver installera om dem. Man kan ju se lite om man kollar på OS X. Mm. De flesta applikationer som man installerar egentligen, de är ju en container i sig. Det är bara en .app. Ja, precis. Som du kan lägga vart du vill och köra därifrån. Mm. De är ju en container i sig, sen lägger de ju data lite överallt. Ja, det är... Men det är ju fine. Men själva applikationen i sig är ju en container i mångt och mycket. Sen finns det ju de som installerar sig djupt ner i operativsystemet med. Men de flesta standardapplikationerna är ju just standalone. Ja, det är väl, alltså det är ett bra exempel. Det är ju det lättaste, enklaste sättet att se det på är ju när du laddar ner en DMG-fil, öppnar den och så får du den här applikationsikonen och så får du folderikonen och så får du valet att dra den dit eller starta applikationen direkt från DMG. Precis. Så jag kan starta den direkt från den image jag laddade ner utan att installera inom air quotes igen här och installera applikationen. Vilket betyder att den är ju helt fristående i sig. Ja. Jag behöver inte hålla på och mecka med, eller liksom ha installera den för att den ska borra ner sig överallt för att kunna köra den. Nej. Och det gör det ju väldigt enkelt också då att ta backup av sina applikationer. Ja, ja. För att vill du ha kvar dem, men då lägger du dem någon annanstans. Ja, ja, precis. Så är det färdigt. Mm. Så att vi har ju pratat gång efter annan även om applikationsvirtualisering fast på serversidan då. Mm. Där skulle jag vilja se mer. Applikationsvirtualisering. Absolut. Vi pratade om det här innan vi började spela in och just ThinApp för services i Windows. Ja. Vår guld. Ja. Hör ni det? Vi behöver en ny SQL-server. Ja. Ja, vi har en Windows 2012 här. Mm. Perfekt. Vi tar och lägger in SQL-server ThinAppen. Ja. Done. Färdigt. Ja. Det tar 2 minuter. För den delen liksom uppgradera sin serverpark liksom. Eller vi ska livscykelhantera SQL-servern. Mm. Ja, men vi sätter upp en ny maskin. Med det fräschaste OS:et. Med de nya patcharna. Stänger av den gamla. Flyttar över containern. Kanske flyttar över lite datadiskar. Om man behöver. Och så startar man upp och så kör man. Ja. Alltså... I en perfekt värld så är det precis det vi vill göra. Mm. Vi har ju sett hur Docker har tagit fart i Linux-världen. Mm. Det finns ju ett bra skäl för det. Mm. Alltså samma sak där. Nu är det kanske inte, nu kan vi ju lägga in mycket i paketformat i Linux. Mm. Men alla kommer väl säkert ihåg .configure make install och så allting som saknades däremellan. Ja, jag har en massa dependencies här, vad gör vi nu? Jag ska lägga till den här, så bara, jag måste gå och tanka ner den här. Ja, det krävde visst Perl och så behövde jag sitta på och hämta ner en Perl-bundlingar paket för att få er... Alltså, Pakethanteringen i Linux har blivit jättebra, men det är fortfarande inte container-varianter. Nej, alltså jag måste ju fortfarande sitta, eller nu sker det ju till mångt och mycket automatiskt, så att när jag gör min apt-get så säger den, du behöver även. Men i vissa fall så när det inte är så, eller någon säger så här, för att göra det här så skulle du faktiskt kunna behöva den här också. Så sitter man och söker, så vet man inte vilken det är man ska ha. Du behöver ha netconfig, fast det heter någonting innan och det heter någonting efter. Och sen så liksom ska du försöka hitta det. Inte helt enkelt. Nej. Men där då att kunna paketera allt det där som container redan från början. Ja, det är ju helt fantastiskt. Det betyder att jag har en portabilitet på applikationen. Mm. Så jag kan flytta den fram och tillbaka. Och den blir inte operativsystemsberoende? Nej, utan du kan köra den eller också. Dialektberoende skulle man kanske säga. Men samma sak skulle jag ju vilja ha på Windows. Mm. Och jag tror att en delvis också så är det ju för Windows egen framtids skull. Så tror jag att man behöver också göra den där typen av portabilitet om man ska förbli relevant. Jag tror att man måste plocka bort kravet att allting ska vara så integrerat ner mot operativsystemet för att kunna överhuvudtaget köras. Ja. Utan just att kunna ha den här portabiliteten gör det ju mycket enklare för alla användare att använda sig av det. Ja. Mycket enklare för alla användare att faktiskt ta backup av alla sina inställningar och allting sånt där. Vilket gör dem ännu mer nöjda när de kör sina applikationer och använder Windows som OS, tror jag. Så är det. Så är det. Och där, men där, samtidigt så ska man väl säga, och vi trillade tillbaka lite till Mac OS X här, för jag kommer att tänka på en sak, att där tror jag också som Apple har gjort, så känns det ju inte som att man gör så mycket lågnivåprogrammering mot operativsystemet som man kanske gör i andra operativsystem. Alltså någonstans så säger man, det här finns och här är API-gränssnitten för det. Så att jag kan ta en applikation som är kanske för 10.5 eller 10.6 och kan köra den på min Maverick som jag vill. Precis. Utan att det liksom pajar. Mm. Det har hänt väldigt mycket sen Mountain Lion till Mavericks. Så att även där har man ju tänkt snarare på operativsystemsnivå att säga liksom, här är det som det här, inte längre. Det här använder ni. Mm. Jag tror det är smart att ha ett sånt kommunikationssätt med operativsystemet istället för att slänga in en massa och egentligen jacka ihop med operativsystemet så tätt som man har gjort med många Windows-applikationer. Ja, absolut. Jag tror att det är väldigt, egentligen i slutändan, väldigt specifika fall som man behöver vara inne och grotta så djupt i grejerna. Mm. Så att jag kan inte se varför en databasserver ska behöva göra det, varför en webbserver ska behöva göra det, varför, alltså, någonstans har man ju, är ju arkitekturen lite galen om man måste in och integrera sig i allting. Mm. I så fall ska det vara API-er som man ska prata med. Och då är det ju, då är det en annan sak. Då kan man ju gärna prata med API-erna. Mm. Så länge bara operativsystemsleverantören också ser till att API-erna förblir detsamma. Mm. För grundfunktionalitet och sen så med extensibilitet då framöver i nya versioner. Så att integrera för hårt är nog så 2010 om vi ska fortsätta på någon form av tema här. Så i grund och botten, operativsystemet som sådant kommer bli mer irrelevant? Vad det skulle jag säga. Alltså det, jag tror att operativsystemet i sig, vad är det till för? Okej, ja, vi får göra skillnad på klient och server OS. Men jag tänker på klient OS här. Men mångt och mycket så handlar det om att leverera ett GUI. Mm. Det handlar om att leverera vissa säkerhetsfunktioner. Det handlar om att leverera IO. Mm. Alltså IO, nät och disk. Och sen så allt annat, alla annan lågnivå funktionalitet som form av CPU, minne. Det är ju operativsystemets arbete som liksom där interfacet är API eller liksom programmeringsgränssnitt av något slag. Så att jag tror att det där är ju mer, bör ju vara liksom, relevansen för operativsystemet i sig är ju mindre, bör bli mindre. Så egentligen så, om vi blickar lite i kristallkulan framåt då, så kanske vi inte kommer ha minröj och Harpan installerad på alla Windows-datorer. Integrerad. Utan vi kommer kanske få mer barskrapade modeller. Där vi ser att operativsystemet är så minimalt som möjligt. Med nästan ingenting på. Och sen lägger vi in de appar vi vill ha. Och de kan komma förbundlade kanske. Ja, ja absolut. Lite som paket. Så, ja, lite så som vi ser när vi installerar en Linux-dist idag. Om vi kollar på senaste Ubuntu till exempel. Man installerar den distributionen och så säger man, vad ska du ha den här till? Ja, då säger vi, ja, men vi ska surfa lite webb. Mm. Ja, det är bra. Då behöver du en webbläsare. Ja, du behöver ett GUI också. Ja, men precis. Ja, men då ska du ha lite webbläsare och då får vi installera någon här. Ja, och sen skulle jag vilja spela också. Ja, men det blir bra. Då installerar vi lite grafitributin. Mm. Done. Ja. Färdigt. Yes. Det är ju faktiskt, skulle jag säga, en utmärkt grej. Liksom att så lite som möjligt. Mm. För desto mindre grejer vi har i operativsystemet, desto mindre är det saker, ett, som vi har en möjlig säkerhetsbrist i. Och två, vi drar ju mindre resurser från hårdvaran. Som om jag som användare vill använda det för att spela det absolut senaste spelet, så vill jag ju ha det istället för att det ska ätas upp av andra tjänster. Precis. Men får vi se. Mm. Ja, så operativsystemet som vi vet, eller operativsystemen så som de har varit de senaste 13 åren kommer att förändras en hel del. Jag ser jättemycket fram emot att sätta mig ner med min första 8.1-installation, förhoppningsvis redan nästa vecka. Ska jag köpa en ny dator som jag ska ha bara för spel, och då tänkte jag köra 8.1. Och sen framöver Windows 9, se lite vad den erbjuder. Kanske man får en liten försmak på i april redan. Ja, vem vet. Förhoppningsvis. Vem vet. Vi får väl hoppas på att man är lite gutsy och vågar satsa på att ha lite, kanske lite ett annat take. Jag tycker ju metrogränssnittet i 8:an är ju ett steg ditåt, att säga vi hanterar grejerna på ett annorlunda sätt. Sen är inte jag tillräckligt insatt för att kunna säga att det är så längst där nere i, men det betyder i alla fall att man har tänkt om lite i alla fall från den, kanske det traditionella klientoperativsystemet. Och man får sina användare att tänka på ett annat sätt. Ja. Sen kan man ju fundera på vad begrepp kodnamn threshold innebär, om det är en tröskel för att ta sig bara till Metro eller eller kanske det är tröskel de ska stå på för att sen leverera det optimala Windows 10. Vem vet. Ja, det är den som lever han lär, det är väl det enda vi kan konstatera. Så med det här då så tar vi farväl av Windows XP lite innan. Ja. Men vi tackar för trogen tjänst. Ja, det får man väl minst sagt och säga. Och hoppas att det inte lever kvar så länge. Och har ni några kommentarer kring just Windows XP? Kör ni fortfarande Windows XP på ert företag? Så ber vi er givetvis uppgradera. Men om ni fortfarande kör det och ni säger att nej, vi kommer inte uppgradera, så skulle vi jättegärna vilja veta varför. Ja, absolut. Och hur ni kommer lösa det. Ja. För vi sitter ju här och spånar lite, så vi skulle jättegärna vilja höra hur ni ser på framtiden med Windows XP i er miljö. Mm, absolut. Så innan vi rundar av så har vi ju, vad ska vi säga, en announcement att göra här. Ja, precis. Det är ju nämligen så här, Jonas, att det här är ju faktiskt sista gången, eller det är inte nödvändigtvis sista, men på ett, i varje fall på ett tag framöver, sista gången du och jag sitter i samma rum och gör den här podden. Och gör den live-ish. Live-ish, ja. För du drar ju över pölen. Yes, jag flyttar till USA. Jag flyttar till Boston nu om bara några dagar. Ja, så det kommer inte betyda slutet för IT Bytes. Nope. Däremot så kommer formatet bli lite annorlunda. Mm. Vi ska be oss in i det här, vad ska vi säga, remote-snackets förlovade land. Precis. Så ni kommer få höra oss över Skype. Ja. Och det gör det också mer möjligt för oss att planera för gäster. Precis, så att det kommer att bli inslag av engelska i podden. Mm-hmm. Det kommer fortfarande vara svenska gäster. Jo. Antingen med eller utan Jonas. Det får vi se vilken tid på dygnet vi tar det. Precis. Och hur morgontrött han är. Jo. Men så om ni vill vara med på den här podden och vill ha lite egna synpunkter och sånt där, så kommer vi ha helt andra möjligheter att kunna göra det över Skype. Yes. Eller andra medel. Ja. Så vill ni vara med och diskutera något specifikt ämne, eller om ni bara vill höra hur vädret är där borta i Boston, så är ni jättevälkomna att bara höra av er till oss. Ja. Och det gör man hur? Hur man gör det är ganska enkelt. Så antingen gör man det via Twitter. Så på ITBytes egna Twitter-handle som är @ITBytes_SE. Eller så kontaktar man dig Jonas direkt på @virtualswede. Ja, eller mig Marcus på @wimpyfudge. Mm. Eller så kan man gå in på EMC Sveriges Facebook-sida och lägga en kommentar. Vi postar ju alltid när det finns en ny podd ute där. Och då är det ett perfekt ställe att starta en diskussionstråd på. Jupp. Podden, den kommer du alltid hitta på itbytes.se, podda.se och iTunes. Precis, så med det så får vi tacka för den här gången, och nästa gång så hörs vi över radiolänk. Ha det så bra, hej då!